Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGKPL. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 17 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, zapraszam do trójkowego radionawigatora. Mamy utrudnienie na autostradzie A2, odcinek Stryków, Warszawa w pobliżu węzła Łódź Północ, 366 km. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby w wyniku wypadku zostały ranne i zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Poznania. Przewidywany czas trwania utrudnienia według Generalnej Dyrekcji to około 2 godzin. Lewy pas w kierunku Poznania na autostradzie A2 jest zablokowany. Przypominamy, że mamy wciąż utrudnienie na drodze krajowej nr 50, odcinek Góra Kalwaria-Kołbiel w pobliżu Celestynowa. Tam wyciągany jest z rowu samochód ciężarowy, wprowadzono ruch wahadłowy. O tej porze roku często mamy telefony od naszych słuchaczy w tej sprawie. Bardzo bym prosiła o przypomnienie kierowcom, że włączanie świateł przeciwmgłowych jest dopiero przy widoczności poniżej 50 metrów. Bardzo dużo kierowców jedzie na światłach przeciwmgłowych, oślepiając kierowców za sobą. Zgadza się, to bardzo często można spotkać na drodze, że właśnie przeciwmgłowe tylne, zwłaszcza światło, pali się bez przerwy, no i oczywiście oślepia kierowców. 22 5 3 2 0 to nasz specjalny numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas zadzwonić. Radionawigator trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, jest 17. Benjamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Na Pomorzu poszukiwania 19-latki ostatni raz widziano ją w nocy przed jedną z dyskotek w Sopocie. Jest śledztwo w sprawie ofiar wojny w Strefie Gazy. Wszczęła je izraelska armia. Przez najbliższe 3 lata dostanie prawie 350 tysięcy euro. Burza wokół wysokiej odprawy byłego szefa Rady Europejskiej. Poszukiwania 19-latki, która zaginęła w Sopocie, szuka jej rodzina i policja na całym Pomorzu. Adriana Furgał ostatni raz była widziana w nocy przed jedną z dyskotek. O szczegółach Grzegorz Armatowski. 19-latka bawiła się ze znajomymi w jednej z dyskotek przy Monciaku. O 1:30 zarejestrował ją monitoring, gdy siedziała na ławce przed klubem Machiki. Potem ślad po niej zaginął. Policja nie wie na razie, w którym kierunku dziewczyna poszła. Śledczy przeglądają monitoring i przesłuchują świadków. Wszystkie patrole w mieście mają zdjęcie nastolatki i przeczesują okolice. Adriana Furgał ma 166 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie brązowe włosy. Kobieta w chwili zaginięcia ubrana była w jasno-niebieskie dżinsy z dziurami na obu kolanach, czarne botki na płaskim obcasie oraz ciemno-szarą koszulkę na ramionczkach. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Każda informacja może okazać się cenna. Najlepiej skontaktować się z najbliższym komisariatem policji lub numerem 997. Izraelska armia wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia prawa podczas ofensywy w Strefie Gazy. Chodzi o atak lotniczy z 20 lipca, w którym zginęło co najmniej 24 członków jednej rodziny, w tym 18 dzieci. Celem ataku był lokalny dowódca oddziałów Hamasu. Jak poinformowały źródła wojskowe, istnieje poważne podejrzenie, że doszło wtedy do naruszeń procedur. Izraelskie ugrupowania praw człowieka żądają niezależnego śledztwa, twierdząc, że armia nie powinna prowadzić dochodzenia we własnej sprawie. Pod koniec lipca Rada Praw Człowieka ONZ uzgodniła wszczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka podczas wojny w Strefie Gazy. W trwającym prawie 2 miesiące konflikcie zbrojnym zginęło ponad 2000 Palestyńczyków, w większości cywile. 11 tysięcy ludzi odniosło obrażenia, 100 tysięcy budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Kontrowersje wokół wysokiej odprawy Hermana Van Rompuya, byłego szefa Rady Europejskiej. Belgijskie media informują o zaskoczeniu, jakie wywołała informacja, że były przewodniczący Rady przez najbliższe 3 lata będzie otrzymywał 116 tysięcy euro rocznie. Nieprzychylne komentarze pojawiły się w zagranicznej prasie. W Holandii nazwano wysoką odprawę zaskakującą. Na Wyspach brytyjski eurosceptyk Nigel Farage skomentował, że Belg zgarnął wielką wygraną i to w czasie, gdy Europa walczy z biedą i bezrobociem. Oficjalne tłumaczenia w Brukseli są takie, że wysoka odprawa ma zapobiec konfliktowi interesów, by Herman Van Rompuy przez 3 lata nie rozpoczął pracy, w której mógłby wykorzystać dotychczasowe doświadczenie zdobyte na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Tyle, że belgijski polityk oficjalnie poinformował, że 1 grudnia przechodzi na emeryturę. Pozbawione sensu są więc dywagacje o jego powrocie do pracy. Co na to unijne władze? Odpowiadają, reguły raz ustalone muszą być przestrzegane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 4000 biegaczy wystartowało w 12. półmaratonie Świętych Mikołajów w Toruniu. Ubrani w czerwone czapki i koszulki zawodnicy do pokonania mieli ponad 21 kilometrów. Zanim jednak wystartowali i próbowali pobić rekord Guinnessa w tzw. pajacykach. I jak mówi speaker zawodów Roman Taboła, wygląda na to, że się udało. Około 1900 osób w Japonii, ten poprzedni rekord. Tutaj mieliśmy prawie 4000 osób na starcie. Jeżeli nawet 20, 30, 40% osób z tego nie podskakiwało, to przypuszczam, że 2500, 2600, 2700 tych, którzy bili przez 120 sekund, czyli przez 2 minuty rekord Guinnessa, że ten rekord został pobity. Ja biegam od czerwca, także od niedawna. No, na życiówkę przyjdzie pewnie jeszcze czas, ale jest to już mój drugi półmaraton. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Do biegania to jest bardzo dobra pogoda. Nie jest za ciepło. Nie jest mokro. To są ci ludzie i ta atmosfera niesamowita. Naprawdę, tego się nie da poczuć, dopóki się tego nie spróbuje. A dla uczestników tej imprezy to była nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale też do pomocy. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na paczki dla wychowanków domów dziecka. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy znów mgły i marznące opady deszczu, te ostatnie głównie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Na termometrach od minus 1 do 0. Jutro znów pochmurno, choć od zachodu przyjdą przejaśnienia, ale nawet tam może padać deszcz. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Termometry pokażą 0 w Suwałkach i Rzeszowie, w Warszawie i Katowicach plus 2, w Poznaniu 3, w Szczecinie 4 stopnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Muzeum jest lotnictwa, zapraszamy wszystkich gości, a fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy, klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto, pas startowy tutaj w nocy świeci. Jasno, to jest Dęblin, przyjeźdź do nas, warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Serwis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa. Krzysztof Łoniewski. I Michał Gąsierowski. Witamy w kapitalnych nastrojach, bo jak nie mieć takich nastrojów, skoro nasi tak dobrze sobie radzą. Zaczęli wprawdzie niemrawo, ale jak przyspieszyli, to nie ma na nich mocnych. Nasi panczyniści kapitalnie wystartowali w Pucharze Świata w Berlinie. 4 zwycięstwa panów i 2 miejsce pań w drużynie muszą robić wrażenie. Na Luizie Złotkowskiej nie aż tak duże. Poniżej pewnego poziomu się nie schodzi, po prostu srebrne medalistki z Soczi musiały być po prostu 2 w tym szczęśliwym dla nas Berlinie. Dziś będzie dużo o panczenach, bo przygotowaliśmy też rozmowę z mistrzem olimpijskim Zbigniewem Brudką. Pojawi się też inny medalista, tyle że letnich igrzysk, Przemysław Miarczyński, który właśnie wrócił z finału Pucharu Świata w Abu Zabi, ale oczywiście myśli już o igrzyskach w Rio. Jest już tak w żeglarstwie, że jedzie tylko jeden zawodnik z każdego kraju na igrzyska. Tutaj akurat u nas jest tylu zawodników dobrych, którzy mogą walczyć o medale, a pojedzie tylko jeden, więc szkoda. Ile sobie dajesz szans na to, że to będziesz ty? 90. Błyskawiczna odpowiedź, błyskotliwa i pewnie trafna. Ale konkurencja w naszej kadrze jest ogromna. Swoją drogą szkoda, że na igrzyska może jechać tylko jeden reprezentant kraju. Mamy przecież Piotra Myszkę, Pawła Tarnowskiego, no i Przemka Miarczyńskiego. Nie we wszystkich konkurencjach tak przecież jest. Ale w windsurfingu niestety. Tak, nasze piłkarki ręczne zaczynają dziś Mistrzostwa Europy. W ostatnich Mistrzostwach Świata sensacyjnie awansowały do półfinału. Tym razem też liczą na sporo, choć to wyjątkowo trudna impreza, przypomina Iwona Niedźwiedź. Piłka ręczna jest najsilniejsza. Tym samym Mistrzostwa Europy też są takim najsilniejszym, najbardziej prestiżowym turniejem. Będziemy na przestrzeni najbliższych dni grać z medalistkami czy olimpijskimi, czy Mistrzostw Świata, czy Europy. Nie da się lepiej, nie da się mocniej, nie da się wyżej. No chyba, że olimpiada. Pierwszy mecz już dzisiaj o 18:00. My połączymy się z Sylwią Urban, która jest na tym meczu. Nie zabraknie też czegoś dla fanów sportów motorowych. Nasi rajdowcy zakończyli przecież sezon rajdem Barburka. Wygrał Kajetan Kajetanowicz, który w tym sezonie walczył też o tytuł Mistrza Europy. Nie udało się, ale Kajto nie ma o to żalu. Myślę, że nie zasłużyliśmy na tytuł Mistrzów Europy w tym roku. Byłoby to krzywdzące dla tego, który zdobył tytuł Mistrza Europy, dla Finesa Pekki-Lapiego, który notabene wygrał kilka lat temu rajd Polski, czym udowodnił, że jest znakomitym kierowcą. Do godziny 19:00 trzecia strona medalu, będzie też podsumowanie lig zagranicznych w piłce nożnej. T-Mobile Ekstraklasy, mamy konkurs dla Państwa z piłką oficjalną T-Mobile Ekstraklasy do wygrania. Powiemy też o narciarstwie alpejskim i podsumujemy sporty zimowe, nie tylko panczeny, ale także biegi narciarskie i skoki. No dobrze, to teraz podsumujemy najnowsze wydarzenia agencyjne. To jest dzień niezwykłych sukcesów naszych sportowców. Panczeniści zaczęli zwycięską serię w piątek i wytrzymali aż do niedzieli. Artur Waś ponownie wygrał na 500 metrów w Pucharze Świata w Berlinie. Wygrał też Jan Szymański na 1500 metrów. A w pływackich Mistrzostwach Świata na krótkim basenie złoty medal zdobył Radosław Kaweński. Polak wygrał na 200 metrów stylem grzbietowym. W finale pokonał samego słynnego Ryana Lochtego, z którym wygrał aż o 28 sekundy. To naprawdę sporo. To jego drugi medal na tych mistrzostwach. Wcześniej zdobył srebro na 100 metrów, także stylem grzbietowym oczywiście. Wśród pań na 50 metrów grzbietem 6 miejsce zajęła Aleksandra Urbańczyk. 6 był też Henryk Szost w maratonie w Fukuoce i to naprawdę znakomity wynik. Polak był najlepszym z Europejczyków. Trasę pokonał w 2 godziny 10 minut i 2 sekundy. Do zwycięzcy Kenijczyka Makau stracił niecałe 2 minuty. W sportach zimowych, nie licząc panczenów, nie mamy dziś czego świętować. W konkursie skoków Lillehammer, który tak jak wczoraj ciągnął się jak miód z łyżeczki. Drugą serię przekładano i w końcu odwołano. Polacy bez rewelacji. Piotr Żyła był 15, Aleksander Zniszczoł 28, Jan Ziobro 31, a Dawid Kubacki 35. Wygrał Czech Roman Kołudelka, drugi był Słoweniec Peter Prewc, a trzeci Austriak Michael Hajbek. Justyna Kowalczyk goniła za to rywalki w biegu pościgowym na 10 km techniką klasyczną. Nadgoniła sporo, z 30 pozycji przebiła się na 10. W biegu na 10 km miała 4 wynik. Do zwycięzczyni Marit Bjergen straciła bardzo dużo, w całym minicyklu ponad 2 minuty. Norweżki zagarnęły za to dla siebie całe podium. Druga była Teresa Jochauk, a trzecia Heidi Wenk, 36 Sylwia Jaśkowiec. W biatlonowym Pucharze Świata lepiej nie mówić o występach naszych. Najlepsza była Magdalena Gwizdoń, która zajęła 47 miejsce. Bieg na 10 km Westersund wygrała Finka Kajsa Makarainen. W T-Mobile Ekstraklasie popis dał Piotr Wiśniewski z Lechii. Strzelił 3 gole, a Lechia prowadzi z Piastem Gliwice 3-0. O 18:00 zagrają Wisła z Lechem. Jest 70. minuta tego spotkania. Coś jeszcze może się zmienić, chociaż wnosząc z tego, co zaobserwowaliśmy do tej pory, nie sądzimy, żeby wynik jakoś drastycznie się zmienił. I wygląda na to, że to będzie pierwsza wygrana Lechii Gdańsk od kiedy jej trenerem jest Jerzy Brzęczek. Dodajmy, że gra w dziesiątkę. To prawda. Także sukces tym większy. Na koniec jeszcze krótka wiadomość o niesamowitej licytacji. Niesamowita była nasza piątkowa licytacja, w której koszulkę Barcelony z autografem Andresa Iniesty udało się wylicytować za ponad 53 tysiące złotych. To naprawdę niesamowity wynik, ale proszę posłuchać, co się wydarzyło w Niemczech. Tam zorganizowano aukcję charytatywną Serce dla Dzieci, no ale też przedmiot był jaki? Lewy but Mario Götzego. I to ten, którym strzelił gola w finale Mistrzostw Świata. W tym finale zwycięskim z Argentyną. Proszę zgadnąć, za ile wylicytowano ten but? Strzelaj. Ja to wiem, bo ja wyczytałem, nie będę zgadywał. 2 miliony euro, proszę państwa, no to naprawdę coś niezwykłego. Kosmiczna suma. Ale nasze licytacje copiątkowe będą do świąt i myślę, że jeszcze wiele wspaniałych rzeczy będzie można wylicytować. Zapraszamy oczywiście, teraz zapraszamy do zatańczenia z Mando Diao. +1 335 22 7 TSM@polskieradio.pl i Sport w Trójce na Facebooku i na Twitterze. Tak można się z nami kontaktować. Śledzimy to, co się dzieje na różnych arenach. Hamburger gra z Mainz, Aston Villa z Leicester, Barcelona ze Spaniolem. O tym wszystkim będziemy państwa na bieżąco informować. Lechia z Piastem ciągle 3-0. Widziałeś to? Widziałem, pojawiła się z pucharem, jest. Monika Sułkowska wróciła z pucharem z jakiegoś turnieju snookerowego, ale chyba... Nie z jakiegoś, na pewno jakiegoś prestiżowego. I grała o trzecie miejsce, ale co to jest, to pewnie powie nam niedługo. Brawo Monika, gratulujemy, a my teraz pogratulujemy tym, którzy kapitalnie spisywali się przez cały weekend, chyba że chcesz dodać jeszcze coś. Ale zanim o naszych panczenistach, którzy tak kapitalnie wypadli w Berlinie, no to jest zmiana wyników w Gdańsku. Lechia Gdańsk prowadzi z Piastem Gliwice już nie 3-0, a 3-1. Przed chwilą Piast zdobył pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No ale teraz będzie o Panczenach i z dużą przyjemnością będziemy o tym mówili, co wydarzyło się w Berlinie. No tak, bo powodu... sezon Pucharu Świata zaczął się tak średnio obiecująco. My się mówili, że to taka rozgrzewka, średnio, tak, tak. A tymczasem... I rzeczywiście to była rozgrzewka. Ja się cieszę i pewnie wielu kibiców również, że przy okazji sportów zimowych mówiliśmy do tej pory tylko o biegach związanych z Justyną Kowalczyk, o naszych skoczkach narciarskich. Czasami o biatlonie. Czasami. A teraz będziemy mówili o Panczenach. Ale... O ostatnim miejscu Karoliny Chrapek w biegu zjazdowym. teraz będziemy mówili o Panczenach i warto posłuchać, no bo nasi panczeniści w ten weekend zrobili naprawdę furorę. Wszystko, co dobre, zaczęło się w piątek od kompletnie niespodziewanego zwycięstwa Artura Wasia w sprincie na dystansie 500 metrów. Co ciekawe, jego trenerem nie jest Wiesław Kmiecik, który prowadzi naszą kadrę, a legenda światowych panczenów Jeremy Waterspoon. Do dziś to on jest rekordzistą świata na 500 metrów właśnie. Zatem wielkie brawa dla Artura, który tak jak i my, kibice, był zaskoczony aż tak dobrym występem. Sam się tego też nie spodziewałem, że będzie tak dobrze. Wyszedł całkiem niezły bieg. Jest jeszcze troszeczkę zapasu, żeby poprawić tą jazdę i jeździć jeszcze szybciej. Trzeba będzie tak zrobić, dlatego że konkurencja nie śpi. Tutaj wszyscy mają jakieś błędy do poprawki, więc też jakoś za bardzo się nie ekscytuję tym pierwszym miejscem. Już teraz myślę bardziej o tych kolejnych startach, żeby wykonywać swoje zadanie jeszcze lepiej. Jak powiedział, tak zrobił. Dziś Artur Waś pokazał, że piątkowa wygrana nie była jednorazową eksplozją formy. Polak znów pokonał całą konkurencję i wygrał finałowy bieg na 500 metrów. Sam troszkę jestem w szoku. Presja dzisiaj była, powiedziałbym, spokojnie, dwa razy większa. Ale cały czas trzymałem to na wodzy, prawda? Te różne rzeczy przychodzą do głowy i trzeba rozpoznać, co jest prawdziwe, a co jest fantazją, prawda? I jeżeli człowiek zachowa tą przytomność, że wszystko się może zdarzyć, że muszę skupić się na tym, żeby jechać jak najlepiej, no to w ogóle nie ma żadnego efektu. Trudne są łyżwy, szczególnie na pełnej prędkości, bo to jest maksymalne napięcie mięśni w bardzo nienaturalnej pozycji, więc i to jeszcze na takich cienkich kawałkach metalu, więc no jest to bardzo trudne, szczególnie na wirażu, kiedy siła jeszcze środkowa wypycha. Ja jestem dość ciężki, więc może mieć silne nogi, ale wygląda na to, że są wystarczająco silne. Artur Waś, superstar, ale jego zwycięstwa nie były jedynymi naszej reprezentacji w Berlinie. Swoje zrobiła też nasza męska drużyna. Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański pokazali rywalom plecy i stanęli na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce w sobotę zajęły w drużynie nasze łyżwiarki. Przegrały tylko z Holenderkami, ale i im dobierzemy się kiedyś do skóry, zapowiada Katarzyna Woźniak. Holenderki to kosmitki, no ale myślę, że kiedyś w końcu tam dosięgniemy je. Każdy podium, choć było już ich kilka, tak cieszy strasznie i nabawa takim optymizmem do następnych startów i radością, że super, naprawdę super. Ja mam nadzieję, że przyzwyczajamy kibiców do tego, że polskie łyżwiarstwo naprawdę znaczy na świecie. Zdobywamy coraz lepsze lokaty, chłopcy wygrywają Puchary Świata, każdy kraj patrzy już inaczej na nas. Mam nadzieję, że polscy kibice, polskie władze to docenią i w końcu ta hala powstanie, bo trzeba mieć gdzie trenować, trzeba. Pewnie, że trzeba, ale z tego, co powszechnie wiadomo, szansa na kryty tor łyżwiarski w Polsce jest tak duża jak nigdy do tej pory. Chcemy hali. Będziemy forsować to. Będziemy to powtarzać co tydzień, jak będzie trzeba. No dobrze, natomiast wracając do występu naszych panczenistek, Luiza Złotkowska w sobotę startowała z potłuczonymi kolanami. Tak, ja wykorzystałam pecha za całą polską reprezentację. Jak widać, za naszą drużynę też, bo poniżej pewnego poziomu się nie schodzi. Po prostu srebrne medalistki z Soczi musiały być po prostu dzisiaj drugie w tym szczęśliwym dla nas Berlinie. I posłuchajmy jeszcze nowej w naszym zespole. Pod nieobecność Katarzyny Bachledy-Curuś i Natalii Czerwonki coraz lepiej radzi sobie Aleksandra Goss. Bardzo się cieszę, no i jestem zmotywowana do dalszej pracy i wiem, że jeszcze nas stać na kolejne podium Pucharu Świata. Jakby tych sukcesów było mało, Jan Szymański pozazdrościł najwyraźniej Arturowi Wasiowi i też wygrał rywalizację indywidualną, tyle że na 1500 metrów, czyli na dystansie, na którym złoty medal olimpijski wywalczył Zbigniew Brudka. Ten startował dziś z niegroźnym urazem pachwiny i zajął 11 miejsce. Konrad Niedźwiecki był 7. Znakomity występ Polaków w Berlinie. Być może również dlatego, że oni tam na co dzień często trenują i czują się tam jak u siebie. No tak, ale poczuli teraz krew i myślę, że nie odpuszczą, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. No wszyscy jesteśmy zachwyceni, kapitalnie. Ekstra. Będzie jeszcze dzisiaj trochę o panczenach, bo przygotowaliśmy dla Państwa rozmowę ze Zbigniewem Brudką. Zdradzi kilka szczegółów, o których być może nikt z Państwa nie słyszał. W Gdańsku bez zmian 3-1 dla Lechii, a my teraz możemy powiedzieć dobry wieczór. Sen nie dobra. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. A w Ekstraklasie siatkarzy AC Koresowia Rzeszów przegrało z Kuprum Lublin 2-3. Żeby nasi skoczkowie się trochę obudzili. No może troszeczkę się przebudzili, chociaż jeszcze tak nie do końca. Ciekawy jestem, czy przysypiał dzisiaj trochę Sebastian Szczęsny, komentator telewizji polskiej, który komentował dzisiejszy konkurs. Okazji do przyśnięcia było trochę, bo ten konkurs ciągnął się i ciągnął. Dobry wieczór, Sebastian. Dobry wieczór, witam. Faktycznie, no dzisiaj to była męka, nie tylko skoczków, nie tylko organizatorów i jury, ale też chyba wszystkich kibiców, którzy byli zgromadzeni pod Lizgesbacken i chyba samych widzów. Ale wczoraj, Sebastian, nie było wiele lepiej. No nie było wiele lepiej. Niestety, no nie mają szczęścia skoczkowie do początku tego sezonu, co tu dużo kryć. Warunki ciężkie w Klingenthal, warunki ciężkie w Kusamo. Wydawało się, że Lillehammer może będzie nieco bardziej gościnne, tymczasem okazało się, że nie, niestety, mocno wiejący wiatr. No i wczoraj loteria wieczna, dzisiaj także wieczna loteria. No i tak naprawdę my tu mówimy o formie, o przedyspozycjach, o umiejętnościach, a tymczasem okazuje się, że przychodzi taki konkurs, jak choćby dzisiaj, kiedy wiatr, czy też wczoraj, kiedy wiatr wypacza wszystko i no i co zrobić, no. Trzeba zakasać rękawy i skakać dalej, no. Kibice zastanawiają się, co możemy powiedzieć o naszych skoczkach. Trener Łukasz Kruczek zapowiadał przed sezonem, że są dobrze przygotowani, że są w dobrej formie, że starali się uniknąć błędów, jakie zdarzały się w przeszłości na początku sezonu. Na razie to najlepiej nie wygląda. Powinniśmy się niepokoić, czy powinniśmy się uspokoić? Nie, ja myślę, że na razie jeszcze nie ma powodów do takiego poważnego niepokoju. To jest początek sezonu, za nami dopiero 5 tak naprawdę konkursów indywidualnych z 32 aż, jakie czekają nas w tym sezonie. Zresztą generalnie myślę, że początek sezonu to nie jest domena polskich skoczków. Jak sięgniemy pamięcią, to i w zeszłym sezonie było fatalnie. Pomijam oczywiście zwycięstwo Krzysia Bieguna w pierwszych konkursie w Klingenthal, ale to też pamiętamy, w jakich warunkach czekali zawodnicy, co się działo. 2 lata temu również nie było najlepiej. Ja myślę, że spokojnie, poczekajmy. Bez wątpienia brak Kamila Stocha jest bardzo widoczny i to nie tylko pod względem wynikowym, ale także wpływu na drużynę. Kamil był, jest cały czas liderem naszej reprezentacji i jego brak w tej chwili powoduje, że tak troszeczkę głowa chyba nie wytrzymuje, kiedy pozostali zawodnicy są pozostawiani de facto sami sobie, tak? Łukasz Kruczek zresztą sam powtarza o tym, że głowa to jest to, co powinno zapracować. Potrzeba kilka spokojnych treningów. Były te 2 treningi w Zakopanem ostatnio. Skoczkowie potrenowali jest lepiej, no bo jest lepiej. 3 punktowało wczoraj, 2 punktowało dzisiaj. w Lillehammer. Natomiast no, poczekajmy do Engelbergu. Engelberg to jest zawsze takie szczęśliwe dla nas miejsce. W ubiegłym sezonie zaczął się dla nas właśnie w Engelbergu ten przepiękny sezon. Ja gorąco wierzę, że będzie podobnie. No i poczekajmy, aż wyzdrowieje Kamil Stoch. Zbliża się turniej czterech skoczni. Nie wiadomo, czy Kamil zdąży wyzdrowieć do tego czasu. Natomiast przed turniejem czterech skoczni jak zwykle rośnie forma Gregora Schlierenzauera. Wczoraj wygrał po raz szósty w Lillehammer i po raz 53 w karierze. No, Gregor Schlierenzauer jest niesamowity. On ma dopiero 25 lat, tak? 26 kończy 7 stycznia. To jest fenomen, jeżeli chodzi o Gregora Schlierenzauera. Faktycznie, ja komentując bodajże wczoraj te zawody, powiedziałem, że należy zwracać na niego baczną uwagę, bowiem tutaj widać, że o ile początek nie mrawy, o tyle z każdym skokiem, czy to treningowym, czy w kwalifikacjach, widać, że pojawia się ta jego dobra dyspozycja, powoli pojawia się ta stabilność i ja myślę, że spokojnie możemy opatrywać Gregora Schlierenzauera w gronie faworytów do wygrania turnieju czterech skoczni, patrząc na to, jak skacze w tej chwili, ale nie tylko on. Simon Amann jest także takim skoczkiem, który myślę będzie liczył się czy to w Niżnym Tagile, czy to w Engelbergu, czy też podczas turnieju czterech skoczni. Niezwykłe doświadczenie i świetna forma na początku tego sezonu. Myślę, że Noriaki Kasai, a więc ten weteran. Także Anders Fannemel, na tego Norwega warto zwrócić uwagę. No i no jest paru. Roman Kołdelka, trener Richard Schallert mówi, że dzisiejsze jego zwycięstwo oraz to zwycięstwo w Klingenthal to nie był przypadek. On naprawdę jest w bardzo dobrej formie, świetnie przygotowany. No to zresztą pokazuje nie tylko podczas konkursów, ale podczas także skoków treningowych. Tak więc tych kandydatów jest wielu. No i liczymy na to, że wykuruje się Kamil Stoch. 2 tygodnie przerwy. Potem wróci Kamil pewnie na skocznie, odda jakiś treningowy skok, prawdopodobnie w Szczyrku, na małym obiekcie najpierw, potem myślę Wisła i większy obiekt. No i trzeba wierzyć w to, że na tej świeżości, po długiej przerwie, na turnieju czterech skoczni będzie dobrze. Pamiętamy, co było w 2002 roku podczas Igrzysk Olimpijskich, kiedy na wielkiej świeżości skakał Simon Amann. O tak, tak, bardzo dobrze pamiętamy. Takiej świeżości życzymy Kamilowi Stochowi. Sebastian, bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, bo wiemy, że tam w Lillehammer ani nie jest specjalnie ciepło, ani zbyt dużo nie widać, także odpoczywaj po dzisiejszym konkursie, który dla ciebie też był bardzo długi. Sebastian Szczęsny, komentator skoków w Telewizji Polskiej, a my jeszcze powiemy o tym, co działo się w Lillehammer w biegach narciarskich, bo podniósł się lament i głosy niepokoju. Co się dzieje z Justyną Kowalczyk? Dlaczego była dopiero w trzeciej dziesiątce w biegu na 5 kilometrów? Że być może powinna odpocząć, potrenować spokojnie, tak jak w przypadku skoków, tak i w przypadku biegów uspokajamy. Uspokajał też na portalu sport.pl Paweł Wilkowicz. Pewnie świetnie by się teraz sprzedało, gdybym powiedział, jest źle, trzeba wycofać Justynę ze startów, coś się dzieje niepokojącego, no ale jak się pewnie Państwo domyślacie, tak nie powiem, bo no nic aż tak niepokojącego się nie dzieje. To jest tak naprawdę to, czego się Justyna przed Lillehammer spodziewała. Ona mówiła w czwartek, jeszcze przed pierwszym etapem, że miejsca na podium rozegrają się, w całym wyścigu rozegrają się walka o nie na pewno bez niej. I że będzie startować do tego biegu pościgowego na 10 km klasykiem z bardzo daleka. Trochę mniej delikatnie to ujęła, ale znaczenie podobne. Tak naprawdę tutaj do Lillehammer przyjechała po to, żeby się czegoś o sobie jeszcze dowiedzieć. Powiedziała zresztą zaraz po tym biegu na 5 km, że teraz już wie, że do Falun, do Mistrzostw Świata się wyrobi. To jest ten moment sezonu, gdy ona zwykle biega gorzej stylem łyżwowym, więc tyle razy to się kończyło dobrymi miejscami w najważniejszych momentach, że dlaczego nie miałoby się skończyć tym razem. Justyna Kowalczyk nie traci dobrego humoru. Wczoraj odtrąbiła nas w swoim profilu na Facebooku. Wielki sukces polskiego narciarstwa biegowego, bo 3 Polki były w pierwszej 30. Szkoda, że w trzeciej dziesiątce. Ale były, ale jednak. A skoro Justyna mówi, że do Mistrzostw Świata będzie gotowa, to możemy jej wierzyć, że będzie. Na razie spokojnie, proszę Państwa, spokojnie. Maybe tomorrow. Maybe. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me, with me. And the worst time and I'd rather be high. Think of what we outside and about Remo's smile. But they're free, they are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Been the up and shout it down, mean the inside of our but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Oh, me. So maybe tomorrow I find my way home. So maybe tomorrow I find my way Na razie sensacyjnie w derbach Barcelony. Barcelona w 33 minucie spotkania przegrywa ze Spaniolem 0-1. W Premier League Aston Villa remisuje z Leicester 1-1. W składzie Leicester Marcin Wasilewski. Tomorrow. Także spokojnie w sprawie skoków, w sprawie biegów. Myślę, że nasi mistrzowie olimpijscy mają i olimpijczycy w ogóle mają na tyle dużo doświadczenia, że możemy im zaufać i nawet jeżeli trochę gorzej zaczął się sezon i jeżeli oni mówią, żeby się uspokoić, to znaczy, że tak jest. A poza tym jest znakomity czas, żeby cieszyć się sukcesami panczynistów. I jest czas, żeby emocjonować się mistrzostwami Europy w piłce ręcznej. Kiedy nasze piłkarki ręczne występowały w ostatnich mistrzostwach świata, nikt nie liczył na to, że awansują do półfinału. Tymczasem zrobiły wielką sensację. No i teraz skoro rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, to wierzymy w to, że będą potrafiły potwierdzić tą swoją formę i że w tych Mistrzostwach Europy też będzie sporo emocji dla nas. Przepustką do turnieju na Węgrzech i Chorwacji było zwycięstwo w eliminacjach po dramatycznym boju z Czeszkami. Nasze dziewczyny wygrały i kontynuują świetną passę pod wodzą trenera Kima Rasmussena. O 18:00 zagrają z Hiszpankami, a możliwościom i planom naszej kadry na te Mistrzostwa przyjrzał się i to bardzo wnikliwie Adam Malecki. Wszyscy pamiętamy dzielną postawę naszych piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Świata w Serbii. Polki po fantastycznej walce pokonały Francję i awansowały do półfinału. Radość była wielka. Piłka ręczna jest kobietą, dziękuję. Tak się cieszyły nasze dziewczyny przed kamerami TVP Sport. Kolejne mecze co prawda przegrały. Półfinale z Serbkami i o brązowy medal z Dunkami. Ale czwarte miejsce i tak było wielkim sukcesem kadry Kima Rasmussena. Trenera, który reprezentację szczepionistek objął 4 lata temu. 42-letni Duńczyk stworzył drużynę, w której panuje naprawdę świetna atmosfera. Choć jak sam o sobie mówi i o czym na treningach przekonują się zawodniczki, słynie z żelaznej dyscypliny. Jestem profesjonalistą w swojej pracy i perfekcjonistą i chcę, żeby wszystko działało perfekcyjnie. Chcę, żeby dziewczyny wierzyły we mnie, żeby uznały moje przywództwo, ale musimy to robić razem, być jedną siłą. Jestem wymagający, owszem, ale potrafię też objąć i przytulić. Z dziewczynami jest tak, że jak dasz im paluszek, to wezmą rękę, więc lider może być tylko jeden. Rasmussen jest wymagający, ale potrafi stworzyć unikalną atmosferę w drużynie. Nie zepsuły jej nawet słabsze wyniki podczas ostatniego turnieju towarzyskiego w Maladze. Tam Polki przegrały z mistrzyniami świata Brazylijkami i z Hiszpanią, z którą zagrają dzisiaj. Trener Rasmussen podchodzi do tych porażek ze spokojem, a na Mistrzostwach Europy chce zobaczyć spektakularną grę w wykonaniu swojej drużyny. Jego ideologia gry jest prosta. Oczekuje pięknej gry, natchnionej, emocjonującej, pełnej pasji, z pozytywnymi emocjami. Gra z polotem, którą chce zobaczyć Duńczyk, bardzo się przyda, ale wyniki też będą ważne. Tym bardziej, że Mistrzostwa Europy to dużo bardziej wymagający turniej niż Mistrzostwa Świata, mówi rozgrywająca Iwona Niedźwiedź. Europejska piłka ręczna jest najsilniejsza. Tym samym Mistrzostwa Europy też są takim najsilniejszym, najbardziej prestiżowym turniejem. Będziemy na przestrzeni najbliższych dni grać z medalistkami czy olimpijskimi, czy Mistrzostw Świata, czy Europy. Nie da się lepiej, nie da się mocniej, nie da się wyżej. No chyba, że olimpiada. Polki w grupie zagrają z Hiszpanią, Węgrami i Rosją. I to właśnie ta ostatnia drużyna wydaje się być teoretycznie najłatwiejszym, o ile w ogóle można tak powiedzieć, rywalem. Zdecydowanie Rosjanki wydają się takim zespołem, z którym paradoksalnie będzie nam łatwo grać. To dlatego, że nie grają tak szybkiej piłki jak chociażby Hiszpanki. Węgierki z racji tego, że gospodynie. Wiadomo, że gospodyniom pomagają ściany i nie tylko. Rosjanki są w przebudowie i tak jak powiedziałam, grają taką piłkę, która nam w cudzysłowie leży. Węgierki przed 2 laty sięgnęły po brązowy medal. Z Hiszpankami Polki przegrały całkiem niedawno w turnieju towarzyskim w Maladze. Dzisiejszy mecz jednak to będzie zupełnie inna historia, zapewnia skrzydłowa Kinga Grzyb. To znaczy na pewno na turnieju nie zagrałyśmy tego, co powinniśmy, bo też nie mogłyśmy nie odkrywać wszystkich kart. Czyli to była strategia taka? No może troszkę tak, także na pewno na mistrzostwach ten mecz będzie całkowicie inaczej wyglądał. To już będą inne emocje. O to, żeby każda zawodniczka czuła się dobrze w reprezentacji, od maja dba psycholog sportu, niegdyś pracująca z Otylią Jędrzejczak, Beata Minkowska. Pani psycholog wie, czego potrzeba drużynie. Dobrego nastawienia. Dobre nastawienie to taka równowaga między ciałem i umysłem. To również równowaga między wyzwaniem, a posiadanymi umiejętnościami. Tak potocznie mówi się o tym, że potrzeba ducha walki. Ja czasami mówię o tym, że potrzeba wojownika światła w głowie. To najważniejsze. Efekt w myśleniu już widać. Przekonuje doświadczona bramkarka Małgorzata Gapska, która strzegła polskiej bramki na udanych zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. Póki piłka w grze jest wszystko możliwe, myślę, że my jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy tej swojej najlepszej dyspozycji wygrać z każdym. Dzisiaj zaczynamy walkę na Mistrzostwach z Hiszpanią. We wtorek zagramy z Węgrami, a w czwartek z Rosją. W pierwszych meczach zabraknie naszej największej gwiazdy, Kingi Byzdry. Leczy kontuzję, ale jest drużyną i może przystąpi do gry w dalszej fazie turnieju. To był materiał Adama Maleckiego. Już czekamy na pierwszy mecz Polek, ten mecz z Hiszpankami dzisiaj o godzinie 18. Oczywiście zapraszamy na relację z tego spotkania w drugiej godzinie naszej audycji. A chciałbym powiedzieć, że zakończył się mecz w Gdańsku, mecz w T-Mobile Ekstraklasie. Lechia Gdańsk wygrała 3-1 z Piastem Gliwice. Ja też zapraszam na podsumowanie lig zagranicznych. Swansea z Fabiańskim przegrało dzisiaj z West Hamem. I Fabiański podobno nie wypadł najlepiej. What do you expect when Trzy krótkie komunikaty. Paweł Korzeniowski, brązowy medalistą na 200 metrów stylem motylkowym na Mistrzostwach Świata na krótkim basenie. Brawo, Barcelona nadal przegrywa w derwowym pojedynku ze Spaniolem 0-1 i kończy się pierwsza połowa. A u nas za chwilę będzie o T-Mobile Ekstraklasie. Proszę przygotować się też do konkursu. To zgodnie z obietnicą. Podsumujemy to, co wydarzyło się w 18. kolejce T-Mobile Ekstraklasy. Ale chcesz coś powiedzieć? Chciałem tylko powiedzieć, że w Krakowie już się rozgrzewają. Mecz Wisły z Lechem rozpocznie się o 18. A co było wcześniej? No, przed piątkowym meczem Górnika Zabrze z Legią Warszawa na przykład mówiono tu i tam, że Górnik jest w niezłej dyspozycji i może postawić się mistrzom Polski. Skończyło się na zapowiedziach, bo Legia pokazała, że grywa już w nieco innej lidze niż reszta zespołów w T-Mobile Ekstraklasie. Wygrała pewnie i to na wyjeździe 4-0. Myśleliśmy, że będzie trudniej, a poszło jak z płatka, mówił po meczu kapitan Legii Iwica Wrdoljak. Spodziewaliśmy się trudniejszego meczu, ale od samego początku ułożył nam się mecz bardzo dobrze. Przez cały mecz kontrolowaliśmy losy spotkania. Mogę powiedzieć, że nie był aż tak trudny wyjazd, jak spodziewaliśmy się, ale poważnie potraktowaliśmy ten mecz i myślę, że dzięki temu wracamy do Warszawy z trzema punktami. Nie mieliśmy większych szans, podsumował mecz Seweryn Gancarczyk z Górnika. Legia zaczęła mecz wysoko grać, także uniemożliwiała nam granie piłką. Musieliśmy starać się grać długą piłką i Legia te długie piłki zgarniała. Także myślę, że praktycznie trzeba przyznać tutaj, że przez 90 minut Legia miała kontrolę nad meczem. Ozdobą drugiego piątkowego meczu był piękny gol Sebastiana Mili. Gol nie tylko piękny, ale niezwykle ważny, bo dał piłkarzom Śląska wyjazdową wygraną 1-0 z Zawiszą w Bydgoszczy. Głos zabierze szczęśliwy zdobywca bramki. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że to spotkanie wygraliśmy, bo to było trudne spotkanie. Naprawdę napracowaliśmy się bardzo mocno i na wyjeździe bardzo trudno się zdobywa punkty, ale nam się dzisiaj to udało, więc jesteśmy zadowoleni. Zawisza bardzo potrzebuje punktów i dzisiaj byli bardzo zdeterminowani i zostawili kawał serca na boisku, więc naprawdę było bardzo trudno dzisiaj wydrzeć te 3 punkty. W ekipie Śląska dobre humory, na drugim biegunie nastroje w Bydgoszczy. Zawisza ani myśli wygrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli, mówi jego trener Mariusz Szorumak. Jeżeli się nie ma armat z przodu i nie stwarza się zagrożenia, to ciężko wygrać spotkanie i taki dzisiaj mecz widzieliśmy. Śląsk jest lepszym zespołem piłkarsko i dlatego nas zdominował. Jeżeli nie potrafimy wygrać sytuacji 1-1, to znaczy, że albo popełnia błąd trener, albo piłkarz jest za słaby. Co w meczach sobotnich? W każdym z trzech padły dwie bramki, remisy 1-1 zanotowano w spotkaniach GKS-u Bełchatów z Górnikiem Łęczna i Krakowi z Jagiellonią. 2-0 z kolei Pogoń ograła Koronę. Jeżeli chodzi o spotkanie pasów z Jagą, to trener Krakowi Robert Podoliński załamywał ręce nad losem bramkarza swojego zespołu. Ciężko mi nie współczuć Krzyśkowi Pilarzowi. To jest kolejny mecz, w którym przeciwnik oddaje dzisiaj 2 celne strzały. Jeden kończy się bramką, podobnie z Górnikiem 3 celne, 2 gole, także tylko współczuć Krzyśowi. No i niestety niewiele trzeba, żeby nam strzelić bramkę. To mnie martwi, bo z naszej strony nie wygląda to tak skutecznie. Trener Podoliński żałował bramkarza. Adam Frontczak, kapitan Pogoni, cieszył się, że on i jego koledzy postarali się o mikołajkowy prezent dla swoich kibiców. Prezent dla nas wszystkich, nie tylko dla kibiców, ale też dla nas, bo wiadomo, że ostatnio brakowało tych zwycięstw, ostatni raz z Legią i chcieliśmy w końcu wygrać, tym bardziej u siebie, ostatni mecz. Mówiliśmy sobie w szatni, że nieważne jak, nieważne w jakim stylu, ale 3 punkty mają zostać tutaj. Dziś w zakończonym już meczu, o czym przed chwilą mówiliśmy, Lechia Gdańsk wygrała po raz pierwszy z trenerem Jerzym Brzęczkiem na ławce trenerskiej 3-1 z Piastem Gliwice. O 18:00 Wisła w Krakowie zagra z Lechem Poznań. Jutro dokończenie kolejki i spotkanie Ruchu Chorzów z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Bohaterem Lechii Piotr Wiśniewski, który strzelił dzisiaj 3 gole. To prawda. A jak tam sytuacja w tabeli? To zawsze jest coś. W tabeli sytuacja wygląda następująco. Prowadzi Legia 38 punktów, Śląsk 32 punkty, Wisła 29, ale oczywiście Wisła za chwilę zagra mecz z Lechem, tak jak mówiłeś. Później Jagiellonia 28, Górnik 28, Lech 26, GKS Bełchatów 26, Podbeskidzie 24. Jeżeli chodzi o drużyny, które dzisiaj grały, to Lechia awansowała w tabeli i będzie tuż za Piastem Gliwice, który zajmuje 10 miejsce. miejsce. Piast ma 23 punkty, Lechia 21, Korona Kielce 21, a tabelę zamykają Ruch Chorzów, który ma punktów 14 i Zawisza Bydgoszcz, który zgromadził tylko 9 punktów. Czy ty jesteś gotowy? Czy państwo są gotowi? To jest ten moment. Konkurs. A do wygrania, jak przy okazji każdej kolejki T-Mobile Ekstraklasy, oficjalna piłka, czyli brazuka z podpisem wybranego przez zwycięzcę piłkarza. Do tego bilety na wybrany mecz T-Mobile Ekstraklasy. Dwa bilety, a zatem zapraszamy do konkursu. Konkurs polega na tym, że trzeba SMS-owo, wysyłając SMS pod numer 73533, dokończyć zdanie, które za chwilę wypowie trener Rumak. Ten zespół potrzebuje zmian zimą. Mam nadzieję, że takie będą. Albo potrzebuje... No właśnie, albo czego potrzebuje? 73533, koszt SMS-a 3,69 zł. Wiadomo, brutto. Że to musi być odpowiedź złożona albo, albo. Regulamin dostępny na stronie internetowej Trójki. Będziemy jeszcze to zdanie trenera Rumaka powtarzać. Zapraszamy do konkursu. No, chwilkę państwo mają na to, żeby się zastanowić, co tam może się wydarzyć. No i liczymy na państwa inwencje. Do tej pory się nie zawiedliśmy. A my za chwilę wrócimy i jeszcze raz do panczenów, bo dzisiaj jest się czym chwalić i o czym mówić. Potrzebuje zmian zimą. Mam nadzieję, że takie będą. Albo potrzebuje... Barcelona już nie przegrywa ze Spaniolem w La Liga. Remisuje 1-1. Tuż przed końcem pierwszej połowy trafił Leo Messi. Zbyszek Brudka, bardzo pozytywna postać. Mistrz olimpijski, dwukrotny medalista olimpijski. Był niedawno z wizytą w Warszawie i był też z wizytą w Trójce. Była zatem okazja, żeby z nim porozmawiać. Pojawił się bardzo zadowolony w otoczeniu swojej pięknej żony i cudownej córeczki. No i można było właśnie porozmawiać o tym, co dzieje się u niego w życiu. Okazało się, że to był bardzo ważny dzień, a rozmawialiśmy, muszę dodać, tydzień temu. Zbyszku, miałem zacząć od czegoś innego, ale chyba zacznę od czegoś innego. Ważny dzień w twoim życiu. Spotykamy się w studiu Trójki w Warszawie. Twoja córka pierwszy raz była na lodowisku. Długo oczekiwałem tego dnia, bo tak naprawdę dopiero udało mi się dostać łyżwy w rozmiarze przynajmniej zbliżonym do tego, który ma teraz. Dopiero ma 2,5 roku, także pierwsze kroki niedawno zaczęła stawiać chodząc, a już praktycznie stanęła na łyżwach. I się okazuje, że ma jakąś smykałkę. Jeszcze jako, można powiedzieć, w brzuszku 3-miesięczna była z żoną na łyżwach, także zostało to zaszczepione i wręcz rwie się do tej jazdy. A jakie to były łyżwy? Panczeny, hokejówki czy figurówki? Nie, to były takie można powiedzieć, uniwersalne łyżwy, krótkie oczywiście. Złapał jakiegoś takiego bakcyla, który będzie kontynuowany. Bardzo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. No to teraz o tym, od czego miałem zacząć. Martwię się trochę o ciebie, muszę przyznać. Nie wiem, czy jestem jedyny, czy jest więcej osób, ale tak mi się wydaje i takie mnie słuchy dochodziły, że po tym, jak zdobyłeś medal olimpijski, ten twój czas przygotowań do nowego sezonu był dosyć mocno rwany i zaburzony. I zastanawiam się, czy się w tym wszystkim odnalazłeś, bo to nie jest takie łatwe. Ostatni czas był bardzo zwariowany i sam się zastanawiam, jak to wszystko potrafiłem pogodzić, że znalazłem ten czas na trening. Zostałem mistrzem olimpijskim po raz pierwszy i nie byłem przygotowany na takie zainteresowanie. Ciężko było to wszystko poukładać, ale myślę, że do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu, a właściwie celujemy w Mistrzostwa Świata i będę w stanie przygotować się i doszlifować tą formę, przynajmniej do zadowalającej mnie, czyli będę w stanie powalczyć o medale. Spotkałem Kamila Stocha latem przy okazji jednej z takich, powiedzmy, akcji sponsorskich. On był już tak zrezygnowany, już naprawdę mówił, mam dość, ja już chcę trenować, chcę się przygotowywać, ja już nie chcę tutaj być. Miałeś takie chwile? Tak, oczywiście. Jest to trudne do pogodzenia. Staram się jak tylko mogę, żeby to poukładać w jak najlepszą całość, żebym jak najmniej stracił właśnie, jeżeli chodzi o trening. Ale myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o ten cały cykl przygotowań, został zaburzony, ale nie aż tak bardzo, żebym stracił całkowicie swoją dyspozycję. Trenujesz teraz najczęściej w Berlinie. To jest... Rozumiem, że rozwiązanie tymczasowe jakieś, że masz nadzieję, że będzie inaczej. Najgorszy koszt to jest chyba ten koszt taki psychiczny, który muszę poświęcić czas, który poza treningiem muszę spędzać za granicą, z dala od swojej rodziny. Mam 2 małe córki, które szybko dorastają, można powiedzieć, szybko rosną. To są najciekawsze momenty, które w większości, no niestety, muszę przegapić. Co się dzieje ze złotym medalem? Wozisz go ze sobą do zdjęć, które każdy chce sobie zrobić. Zbyszek, złoty medal. Złoty medal jest zabezpieczony w bezpiecznym miejscu i jest na tyle ciężki, że no nie byłbym w stanie go wozić ze sobą za każdym razem. Nawet czyli skończyła się objazdówka z medalem. Nawet przy ograniczeniu, kiedy latamy samolotem 23 kg, to już kilogram by był na same medale. Kiedy wyjeżdżam gdzieś do młodzieży, gdzieś blisko, to wtedy ten medal zabieram i w jakiś sposób się tym wszystkim dzielę. Było takich spotkań masę. Myślę, że dzieciaki miały niesamowitą frajdę. A co z nowymi strojami? Takimi startowymi. Czy one już się pojawiły? Czy dopiero mają się pojawić? No wiem, że to miały być stroje w nowej technologii. Ten wyścig technologiczny w Panczenach jakoś tam zawsze jest. Chciałem zapytać, czy już one są i czy no rzeczywiście one mają jakieś znaczenie, czy to bardziej działają na psychikę? Teorii jest wiele. Ja trzymam się tej, że dla mnie jest to bardziej gra psychologiczna. Podobnie jak na igrzyskach w Soczi były takie hasła, że niektóre państwa, między innymi Rosja i Holandia, mają te szybkie stroje, jakąś super technologię mieli mieć Amerykanie. Jak widać, nie zaskutkowała, ponieważ nie osiągnęli znaczących sukcesów. Także wydaje mi się, że szczególnie przed najważniejszymi imprezami to jest taka gra psychologiczna. Niektóre państwa, nawet jeżeli nie wymyśliły nic nowego, to straszą, że mają coś nowego i w jakiś sposób podkręcają atmosferę. Możliwe, że jakieś minimalne różnice są, tak? No bo te stroje były testowane w tunelach aerodynamicznych, ale ja do tego podchodzę tak sceptycznie. W jednym z sezonów startowałem w starym stroju, kiedy już wszyscy startowali w tych nowych, lepszych teoretycznie i wygrywałem, także myślę, że najważniejsza jest psychika własna, a nie jakiś strój. W tym momencie nie ma takiego przeskoku, jeżeli by był tak znaczący, to nagle zaczęlibyśmy wszyscy poprawiać rekordy świata, a to nie jest takie proste. No ale jednak pojawiły się nowe stroje i proszę, jaki weekend mają nasi panczeniści. Brawo, Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski, dwukrotny medalista olimpijski. Krótka uwaga o tym, co wydarzyło się w pierwszej połowie spotkania Aston Villa z Leicester w Premier League. Tam jest remis 1-1. A w drugiej godzinie naszej audycji będzie dużo o piłce ręcznej. O reprezentantkach w piłce ręcznej. Piłka ręczna jest kobietą. Dziękuję.